Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Annały migały. Tak jest. Te przelotne opady zapowiedziane w mediach społecznościowych to annały migały. Wypiła godzina druga. I to jest najbardziej klasyczna audycja, którą prowadzę w radiowej Trójce. Tu, proszę państwa, rzeczywiście rozdzieram się nieco, żeby taki rozdarty pokazać państwu swoje wnętrze. A jak państwo na to zareagują? To jest już osobna sprawa. Wystawiam się na ocenę i wystawiam się na kontakt z państwem. Annały migały od drugiej do czwartej, a tymczasem melodia, która chyba jest już znakiem wywoławczym audycji. Jakąś taką nadzieję daje ta melodia. Nadzieję w naukę, nadzieję pokładaną w nauce, w przestrzeni kosmicznej. Czy wiedzą państwo, że wcześniej duża część dzieci w Związku Radzieckim chciała być kosmonautami? No nie dziwne to, zważywszy na to, jakie poczesne miejsce kosmonauci mieli w radzieckim społeczeństwie. Ale ta sama sytuacja jest teraz z Chinami ludowymi. Otóż większość młodych Chińczyków chciałaby lecieć w kosmos. Tymczasem większość młodzieży naszej, że tak powiem, to znaczy z zachodniego kręgu kulturowego, chce stać się influencerami. Pytanie, przed którym pokoleniem rysują się lepsze perspektywy? Z tym pytaniem zostawiam państwa. Przed którym pokoleniem którego narodu? Może tak. O, radziecki naród, przynajmniej na papierze, również istniał. Teraz już zgodnie z obietnicą napisałem przy zapowiedzi audycji, że pojawi się Dani z Cradle of Filth. A zatem niechże się pojawi jeden z bardziej ludzkich utworów tegoż brytyjskiego zespołu, Temptation. I've never been closer. I've tried to understand that certain feeling called by another sound. But it's too late to hesitate. We can't keep on living like this. Temptation. No właśnie. Zaczęliśmy dosyć mocno, mam nadzieję. I mam nadzieję, że na przykład Nikifor jest zadowolony, bo lubi właśnie takie stanowcze kroki. Zresztą stanowcze kroki mają w sobie dużo słodyczy. Czy ktoś wobec nas podejmuje stanowcze kroki, czy my te stanowcze kroki podejmujemy, ta energia tego wszystkiego jest doprawdy taka przejmująca. A temptation, pożądanie może pojawiać się nagle. A co jeśli już po relacji pojawia się w zupełnie dziwny, nieoczekiwany sposób, jak jakiś nieproszony gość? W pewien wieczór pojawiają się obrazy danej osoby, tylko takie troszeczkę zmodyfikowane, bo wszędzie są obrazy tej osoby, ale z bardzo jasno rozświetlonymi oczami, w których nie za bardzo widać źrenice. A to znak? Być może, że nasza była partnerka coś kombinuje na tym planie ponadnaturalnym, który istnieje. A jakże? A że coś umie na tym planie ponadnaturalnym, to skutkuje. Zresztą to nie jedyna tak zwana kobieta wiedząca, z którą miałem, w odróżnieniu od niewiasty, z którą miałem okazję się spotkać. Tak jakoś ten utwór musiałem zamieścić ze względu na wydarzenia, które stały się około godziny 23 w moim domu. Więcej mówić nie mogę. A tymczasem może pewne zwolnienie tempa. Eagles of Death Metal. I z tą kapelą jest tak, że te orły nie wykonują death metalu, żeby była jasność, ale czasem wykonują bardzo interesujące wersje przebojów George'a Michaela. I to ten przebój właśnie, że mężczyzna nakłada na siebie poczucie winy, bo nie zrobił zbyt dobrze i wini się w nieskończoność. To jest taka werterowska piosenka, Careless Whisper. As the music dies. Eagles of Death Metal i Careless Whisper. Ja muszę przyznać, że Eagles of Death Metal to tak średnio. Jakoś tak mieszanka członka Queens of the Stone Age, który owszem jakoś na radarze mam i jest w porządku, natomiast też jakichś wielkich wystrzałów energetyczno-euforycznych nigdy nie miałem przy jego muzyce, ale akurat w przypadku przeróbek ta jest w porządku, nawet mogę powiedzieć delikatniej, ta wydaje się w porządku, zawsze zostawiając miejsce na troszeczkę innego zdania. O, i pan Karol napisał a propos poprzedniego utworu Cradle of Filth. Ten redaktorze, ten utwór Cradle of Filth mógłby równie dobrze lecieć w paśmie dla gospodyń domowych. Liczyłbym na przykład na ten, w którym w teledysku pani wyrywa panu serce z klatki i wkłada do buzi. Pozdrowienia z nocnego lasu, Karol. Bardzo Karolu pozdrawiam. Również w swoim wewnętrznym nocnym lesie do zewnętrznego nocnego lesu często ciągnę mam możliwość po prostu. Co do Cradle of Field, oczywiście, że tak, oczywiście, że są mocniejsze utwory, ale cała rzecz w tym, czasem prezentując pewien zespół, wolę zaprezentować tenże zespół od takiej nieco łagodniejszej strony. To jest też cała rzecz w prezentowaniu bardziej ekstremalnych treści, żeby na początku nie przestraszyć słuchacza. Żeby go łagodnie wprowadzić w pewien świat. Tak jak rosiczka, która jak mucha siada, jest wszystko w porządku. Dopiero potem zaczyna się cały proces. Oj, są uwagi do pewnych audycji dziennych i zaraz do tego dojdziemy, ale to a propos audycji dziennych i ja wiem, o co chodzi, bo moja mama powiedziała mi to samo. Są komentarze, bo wszystkich Państwa komentarzy nie przeczytałem, a warto, dlatego że są one cenne. Były komentarze dotyczące Daniego z Cradle of Filth, że wygląda jak Tofik z Ani Mru Mru. Pan Adam pisze, że legendarne różowe mordki w opadzie czarnej nocy, odnosząc się do obrazka reklamującego audycję, obrazka pana Nikifora, który go stworzył. I okazuje się, że chodzi państwu, panu Adamowi Krzysztofowi, prawdopodobnie o The Legendary Pink Dots zespół, że to było, że nazwa wzięła się z tego, że klawiszowiec różowymi kropkami zaznaczał sobie klawisze, które ma przyciskać podczas grania kawałków. Mam nadzieję, że nie stosował tego sposobu podczas sytuacji ze swoją kobietą. No cóż, mógłby stosować. No to tutaj wolność Tomku absolutnie. I ja się również kłaniam, panie Filipie. Zaczyna się na czarno-biało, rakieta z SSSR leci. Pan Paweł jeszcze patrzy na podobieństwa między black metalowcami i podpisuje listę obecności, a pozostałe komunikaty przeczytam później. Przypominam, jeśli ktoś jest w drodze, może nagrać nagranie głosowe, to też może to zrobić przez prywatną wiadomość, albo też wysłać SMS-a 71335, no oczywiście nie podczas jeżdżenia. Tymczasem propozycja pana Nikifora, którą przez długi czas, miesiąc, półtora miesiąca, trzymałem w rękawie szaty czarodzieja. Ta propozycja to zespół serbski, Repetitor w utworze Akoteikada. Utwór nie japoński, zgoła nie. I zespół Repetitor, okej. Okay. Zespół rockowy, ostry z Serbii. Natomiast jest jedna rzecz. Ten zespół zgodził się na koncert w serbskim więzieniu męskim. I to też jeszcze mieści się w takich granicach. No, zdarza się, że zespoły grają za kratami i często ciężkich oddziałów. Tylko że zespół Repetitor to przede wszystkim dziewczyny. Więc wyobrażają sobie Państwo drobne dziewczyny, gitarzystki, wokalistkę, która wchodzi do więzienia i nie to byle jakiego, tylko serbskiego. Myślę, że warunki w naszych są nieco lepsze. Więc brawa dla odwagi tych dziewczyn, a muzykę wykonują, proszę, taką. Ikona Sebe, Akote Ikada, zespół Repetitor. No i rzeczywiście to była dosyć ciężka propozycja. Ale takie są właśnie w annałach Migały. Za chwilę coś, co zrazu może wydać się cięższe, ale wcale takie ciężkie nie jest. Zaraz tu to wszystko odnajdę. Tymczasem mail od pana Zbyszka. Pralka mamuśki Laskowika. Witam, słuchałem pana z redaktorem Szwedem. Magister widać nie wie, że przed pralką franią była tara, poprzecznie pofałdowana blaszana deska, na której niewiasty szorowały bieliznę. Może to wbrew klimatowi, ale w sumie to takie praktyczne, jeśli mamy wrócić do jaskiń. Tak, w skeczu, który omawiałem po godzinie 13.10 dzisiaj albo wczoraj, pojawiła się pralka, ja myślałem, że to frania, a to był jeszcze prostszy model, po prostu deska z pofałdowaną blachą, która się wyprostowała. No i tyle. Moja mama również zwróciła mi na to uwagę, ale dziękuję za czujność. Zawsze interakcja, zawsze taki komunikat z drugiej strony pozwala na to, żeby być coraz bardziej precyzyjnym, coraz bardziej świadomym. A państwo widzę nawet w mediach społecznościowych komentują utwory już, które przeszły. Łam! Symfonia fryzur plus cud techniki dentystycznej. Rzeczywiście, panie Adamie, George Michael dobre zęby miał i chyba do samego końca te dobre zęby trzymał. Niestety serca tak jak zębów mu nie wymienili tak łatwo. Pan Krzysztof wspomina z kolei mój występ w Idolu, gdzie rzeczywiście zaśpiewałem hity mołdawskiego disco Majjahi Majjaho. Przerwaną pieśń Romka z filmu Miś oraz pieśń doktora Pajchiwo. Tak, tak było. Pamiętam ją na dziś. Sian, sian, osian, hua, szumen, tunku, punku, johen, dohen, kuchen, tua, szinci, les, ajkunku. Także ja absolutnie pamiętam i wtedy doktor Pajchiwo, Ambroży Kleks, unosił się, bo umiał latać z wyspy Karakteków. Wtedy uchodził od doktora Pajchiwo właśnie, który przekazał mu pewne informacje. Jaka to była piękna wizja w ogóle, dlatego że to mnóstwo młodych ludzi pięknych, o niespożytej witalności, mieszkających w jakiejś zbiorowości szczęśliwej, w której mieli uregulowany sen i jedzenie i ćwiczenia fizyczne, a potem Wyspa Farmaceutów. No tutaj to już nie będę cytował, bardzo piękna piosenka. Dobrze, ale ja w to wszystko się trochę zagłębiłem w taką dygresję, a tymczasem jest utwór do zagrania. I to jest utwór projektu, bo przecież nie zespołu Burzum. Tak, Burzum to już któryś raz pojawia się w annałach Migały. Tymczasem będzie to utwór oparty luźno na skandynawskiej mitologii. Myślę, że dosyć pasujący do tego, co mamy za oknem i do pogody. The Great Sleep, a mi się kojarzy z The Great Sleep ojciec pewnego mojego kolegi, który kładąc się spać już od wielunastu lat mówi: o, się tak położę i jakby się już tak nigdy nie obudzić. No właśnie, The Great Sleep troszeczkę o tym wspomina z płyty Tulean Mysteries i grafika do tej płyty jest obłędna, po prostu pewien stwór wyłaniający się z wody. Ale to grafika to zupełnie inna rzecz. Tymczasem Varg Vikernes tutaj śpiewa po staro, zdaje mi się, skandynawsku. Posłuchajmy. Gott och vila, vila. rusted on. Bursum, The Great Sleep. I The Great Sleep mogłoby się zdarzyć. Zresztą podobno Neandertalczycy mieli właśnie zdolność do hibernacji podczas zimy. To ostatnie odkrycie. A teraz dużo jest głosów, szczególnie podczas audycji przedporannych. O, Shippest Away. Teraz Shippest Away. Proszę puścić Shippest Away. No dobrze. Nie zrobiłem tego w audycji wtorkowej. Robię to teraz w takim razie. I mam nadzieję, że u Państwa razem z utworem wydarzy się katarzys, bo taki jest tytuł piosenki tej tureckiej grupy. We'll be right back. Castaway, Smutni Turcy wybrzmieli i mam nadzieję, że wiele osób, no może jeśli nie katarzis, to osiągnęło satysfakcję jakąś. Pan Filip W. pisze, niestety dziś nie pojawi się żaden telekino materiał, a jest to związane z opadami śniegu i awarią Amigi. O panie Filipie, to jest duży szacunek. Jeśli materiały audiowizualne, czy ogląda pan, czy tworzy na Amidze 500, widzę raczej Amigę 500 tutaj, oczywiście zbudowaną stacją dysków 3,5. Pan Krzysztof, jednak kawałki z uczciwą melodią grałem nawet w przeróbce przez kudłatą dzicz. O, to dobrze, pozostają wzruszające, jak teraz George'a Michaela. No właśnie, pan Paweł jeszcze przesłał mi propozycję. Pan Robert, powitać, słucha się, muza dzisiaj wybitna, repetitor, burzum, w to mi proszę grać. No dobrze, w takim razie niechże życzenie się spełni. Był taki zespół szwedzki, nazywał się Candlemass i grał tam, a raczej śpiewał Thomas Wikström. Taki człowiek, który przypominał, raczej, czy ja wiem, jakiegoś starszego hinduskiego człowieka z racji na fryzurę, tymczasem on miał wtedy 17 lat. I Candlemass ma taki utwór Solitude, który tak jakoś mi pasował do She Passed Away, które przed chwilą wybrzmiało, a zatem teraz dajmy szansę temu nastolatkowi na wyśpiewanie wszystkiego, co ma wyśpiewać. Time to come, death means just life. Please let me die in solitude. please let me die in solitude. Ale mi się włączyło przy tym utworze zespołu Candlemass, dlatego że przypomniały mi się kasety, na przykład Metallica Ride the Lightning, i tam mniej więcej podobne brzmienie, dlatego że gitara, która prowadząca z solówką, nieco nie, solówkowa, gitara solo, nieco przestrzenna, pewna maniera wokalna, jak również włączenie do miksu gitary, że tak powiem, klasycznej, akustycznej. To wszystko wywołuje u mnie takie skojarzenie z metalem. Dość ciężkim, ale jeszcze nie za ciężkim, lat 80. i który prowadzi mnie przez jakieś różne ciemne przestrzenie, ale prowadzi bezpiecznie. Takie miałem skojarzenie. Candlemass Solitude, ja myślę, że o tej samotności wyśpiewali dosyć mocno i dosyć znacząco. Pan Zbyszek mówi o polskich utworach, dobrze, i o zaciąganiu się, ale nie będę mówił, bo Bill Clinton również, no właśnie, Bill Clinton się nie zaciągał. A teraz grupa po raz pierwszy troszeczkę więcej, no nie wiem, czy po raz pierwszy chyba w dzisiejszej audycji troszeczkę więcej eksperymentu będzie. Grupa Kastaniety po prostu, no. Z San Diego. Wydawana ta grupa przez wytwórnię, ja lubię takie nazwy. Pamiętam Zimne Mięso Records, oczywiście Kukuryku, Antena Krzyku, różne inne wydawnictwa. No tutaj tym wydawnictwem jest Asthmatic Kitty, czyli kociątko, kocie z astmą. I utwór nazywa się You Are The Blood. No rzeczywiście można powiedzieć, że też jesteśmy krwią, że w tej krwi jest jakaś tam nasza istność. No dobrze, jak to wszystko brzmi? Castanets, You Are The Blood teraz. We'll be right back. Dziennikarze muzyczni oczywiście musieli to nazwać jakoś. Twórczość zespołu Castanets określili jako psychedelic folk albo country alternatywne. No country to ja tam za bardzo nie słyszałem. Ale cóż, może, a bardziej przypominało mi to nawet ścieżkę dźwiękową do rękopisu znalezionego w Saragosie. Tam też dużo różnych było puknięć i piknięć i odbijania się i dziwnych dźwięków, jeszcze spotęgowanych przez pewne efekty. No, myślę, że do tego zespołu jeszcze wrócę, bo jest oryginalność i jest zaskoczenie, a to jest bardzo, bardzo ważne. Na temat innych piosenek państwo piszą. Spacerem po rzece, czyli mój człowiek, czyli człowiek z Nowej Huty, dobrym ludziom dobrze życzy, to dobrze. Za pierwszym razem pomyślałem, słysząc PPK, czyli pierwszy utwór, że to jest numer na początek. Teraz audycja ma szansę stać się przynajmniej z trzech względów kultową. Doskonały wybór. Moje skojarzenie z PPK to Kraina Lodu. Też mocne. No, Kraina Lodu. Może być. Kosmos, Kraina Lodu. No, przy odpowiedniej planecie, jakichś czapach biegunowych, na Plutonie na przykład, bo czapą Pluton jest przykryty, zresztą Mars również na biegunach, no to rzeczywiście, no lód też może być, ba. I te lody, nie wiem jak jest na Marsie i nie wiem jak jest na Plutonie, ale ten lód jest z różnych pierwiastków. To może być czasem lód z azotu po prostu, albo z jakichś jeszcze innych, lód amoniakowy. Różne te lody być mogą. Teraz chciałbym przedstawić człowieka pochodzenia azjatyckiego, młody człowiek, 30-letni, który czasem angażuje się w ryzykowne biznesy, a przynajmniej tak, taka jest nazwa jego utworu, który z kolei, no trochę tak technowo, ale tak dobrze technowo się zaczyna, dlatego że to jest takie techno. No wiadomo, no jak w annałach Migały takie techno się pojawia, no to to jest dark techno. To musi być jakiś dark underground techno. I nie inaczej jest w tym przypadku, ale jest też wokal, więc zaliczam to jednak do piosenek. Zu i Risky Business. We'll be right back. Risky Business, no raczej dosyć wygładzony ten utwór. Ten utwór jest dopieszczony, tutaj raczej brudków nie ma, brudków i szumków, na które zwraca uwagę chociażby pan Adam. Szum ich nagrania to lubię, wyjątkowy utworek. No tutaj szumów nie ma, jest wszystko domasterowane, dopracowane, ale ma swoją dynamikę i ma swój dramatyzm utwór. Zresztą też teledysk do tegoż utworu jest całkiem zacny. Po prostu jest to kamera skierowana na szyby pewnego pomieszczenia. I w tymże pomieszczeniu dzieją się przez noc różne rzeczy. Interakcje ludzkie o różnym natężeniu. A teraz już chciałbym przejść płynnie znów do Turcji, do Istambułu, bo tam jest taki zespół, był przynajmniej, o bardzo łatwej nazwie do wymówienia, bardzo muzycznej, La La Lar. I La La Lar miał wiele utworów, ale jeden z nich jest... W ogóle łączy La La Lar łączy i psychodelikę, i funk z Azji mniejszej, i troszeczkę elektroniki, i to wszystko jeszcze z językiem tureckim na szczęście, a nie żadnym innym, więc to wszystko, no banałem będzie powiedzenie, że to wszystko robi pewien niepowtarzalny, niesamowity klimat, no ale właśnie tak jest. To co? Azja i Europa połączone, Istanbul, La La Lar, miasto kotów i utwór Isyanlar.